Πού τον προσδιορίζετε, πού τον τοποθετούμε τον καμένο. Όλοι μας. Στου κένταυρο, εκεί. Ακροδεξιά. Στη Λιάρια. Γιατί χτες, επειδή κάποιος τον είπε ακροδεξιό, δεν θυμάμαι ποιος. Τον καμένο. Ναι. Στη Βουλή αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει να απαντήσει. Αναφέρθηκε στον εξάρτητο Έμιλη και σε μένα, λέγοντας ότι συνεργάζεται ο κύριος Τσίπρας με το ακροδεξιό μόρφωμα. Δεν είμαστε ούτε ακροδεξιό ούτε μόρφωμα. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο κινείται στον χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου. Το οποίο κινείται στον χώρο του Δημοκρατικού Κέντρου. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Ορίστε. Κεντρός και ο καμένος. Ναι, αλλά υπάρχει τώρα αριστερά και δεξιά. Μπράβο. Ναι, αυτό. Αριστερός είναι ο Τσίπρας. Άκου τι λέει. Ο Τσίπρας πού είναι. Υπάρχει. Αυτά ήταν μέχρι τη Σοβιετική Ένωση. Μετά την πρόσφυγη. Όχι. Ο Τσίπρας είναι αριστερά. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη. Πού το τοποθετούμε τον Τσίπρα, αν δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Τον Τσίπρα τον τοποθετούμε στην κατηγορία άνθρωπος της εποχής του. Και νοιάζομαι για τον εαυτό μου. Αυτό. Είναι λίγο αυτό, δεν μου φτάνει. Είναι κάτι παραπάνω, Αλέξη. Δεν είναι τόσο απλό. Και θέλω και πολιτική τοποθέτηση, όχι μόνο υπαρξιακή. Ο Αλέξης είναι αριστερός. Είναι αριστερός. Είναι αριστερός με τις πολιτικές του. Μάλιστα είναι αριστερός, τυχερός αριστερός, γιατί του δόθηκε ευκαιρία να εφαρμόσει αυτά που όλοι οι αριστεροί λένε ότι όταν κάποια στιγμή γίνουμε. Έκοψε το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Αυτό είναι μια αριστερή πολιτική. Ναι. Κοίτα, στην πραγματικότητα ο Τσίπρας τον έψει, γι' αυτό πάρα το σώσω εγώ τώρα, γιατί πάρα μας φέρει στούπα να πούμε αυτά τα κνήτικα. Ευχαριστώ, γιατί ηλικιακά δεν προκύπτει. Αλλά ευχαριστώ. Αυτό δεν είναι θέμα ηλικίας. Το ξέρω, μια φορά κνήτης για πάντα κνήτης. Εννοείται, τι αυτό. Αυτό το λέω κι εγώ. Άμα έχεις το κέφι και τον μπρίο, βρε. Ναι. Παίρνεις την αφίσα και την κάνεις στην κολόνα από πάνω έως κάτω. Πώς είναι ο Αποστόλης που δεν έχει μιλήσει 5 λεπτά τώρα, γιατί ψάχνει να βρει να μας ρίξει καμιά μπηχτή, κατάλαβα. Μα δεν ήταν κνήτης ποτέ. Εγώ δεν ήμουν ποτέ κνήτης. Ποτέ κνήτης, ποτέ κνήτης. Στα γεράματα. Υπήρχαν κριτήρια πάντα, γι' αυτό δεν είναι. Ναι, τότε είχε κριτήρια. Εννοείται ότι είχε. Ο τελευταίος που μπήκε έτσι ήταν ο Αλέξης. Από εκεί και πέρα βάλαν και κριτήρια. Αλλά επειδή ο Αποστόλης είναι μετά τον Αλέξη, τον κόψανε. Χάσαμε τη λέξη. Ναι, τι λέγαμε. Τι λέγαμε, τώρα το χάσαμε το θέμα. Ναι, θα το βρούμε. Είναι αριστερός ο Τσίπρας. Ναι, αν είναι αριστερό ο Τσίπρα. Αν είναι αριστερά, αυτό που έχει δικαιώσει. Τι τα θες τώρα, αυτά τι λέγαμε πριν. Τώρα αυτά θα συζητάμε. Έχει δικαιώσει αυτού που έλεγαν αυτό πριν τι εκλογέ. Τα μισά να κάνει. Το έλεγε. Υπάρχει διαφωνή κανεί. Δύο από τα δέκα. Εγώ σου λέω του. Τα μισά είναι πολλά. Τα μισά είναι πολλά. Δύο από τα διαφωνεί κανεί. Όχι, μα έτσι βγήκε. Ωραία. Πόσο έλεγε λοιπόν ότι θα κάνει το μισθό. 751. Ναι. Όχι, 750. 751 το λέει το κουκούι και χαλά τσαχπινιά βάζουμε ένα ευρώ πάνω. Το κουκούι λέει 1200, αλλά 751 το ξεχάσαμε. Το Τσίπρας, 751. 751. Ωραία. Πόσο είναι τώρα βασικό. 350. Μισά. Όχι, είναι 380. 380, ναι. Είναι ή δεν είναι πάνω από τα μισά. Είναι πάνω. Ωραία, βουλώστε το λοιπόν και ψηφίστε. Μπράβο, ωραίο επιχείρημα. Ευχαριστώ πολύ. Το χρησιμοποιώ. Να του το πει. Δεν είναι πάνω. Το λένε και αυτοί. Δεν το έχω το λέω. Αυτή είναι μια ωραία παράσταση. Επιχειρήματα για σύνδεση. Μα το είναι μέσα στα κείμενα αυτό. Όχι, ότι τα έχει κάνει πολλά, τα μισά. Να πει πολλά. Πολλά, όχι. Έχω και άλλα. Απέναντι κανένα δυο ακόμα. Δεν θέλει ο κόσμος να ακούει πολιτικά. Έχουμε καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Όχι, αυτό πέρα από τι δεν θέλει πολιτικά να ακούει. Δεν το βλέπει εσύ. Δεν είναι πολιτικά πια. Δηλαδή αισθάνεται ο κόσμος ότι δεν υπάρχουν. Τα κόμματα είναι διακοσμητικά. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν είναι για ραδιόφωνο. Αλλά ποιο είναι ο κόσμος καταρχήν. Τι θα πει πολιτικά. Τι θα πει, δεν είναι για ραδιόφωνο. Όχι, δεν είναι για ραδιόφωνο γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι πολιτική, ε. Όχι. Μα εμεί εδώ πολιτικοί είμαστε. Έλα τώρα που είστε πολύ. Τι είμαστε. Τι Αποστόλη. Εντάξει, λέει. Λέμε κι άλλα. Τι άλλα λέμε. Λέμε κι άλλα. Ξεκίνησε στην εκπομπή για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Τώρα. Τι μα είναι εθνικό το πρώτο θέμα. Που είναι, αυτό. Είναι πολιτικό εθνικό θέμα. Συμφιλίωση. Προχωράμε. Αντάμωσε ψωμιάδη με τον. Ποιον. Στον δήμαρχο. Τον Μπουτάρη. Τον Μπουτάρη. Εντάξει. Όταν λες αντάμωσε. Ανταμώσαν από κοντά. Ήπιανε χρασιά. Όχι, αγκαλιαστήκανε. Καλά, και η Παναγία αντάμωσε με τον κολό του φασίστα στο συναλτήριο. Τι πάνε. Όλα αυτά είναι εθνικά θέματα. Κλείνουμε τα τραύματα. Α. Του εμφυλίου. Η πρώτη κίνηση ήταν που υπέγραψε ο Αβραμόπουλος ως δήμαρχος στη Συμφωνία Ειρήνης με τη Σπάρτη. Μετά τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτη, τον Πελοποννησιακό. Δεν βλέπεις, κοιταζόμαστε με τον Τσιρίκο. Είναι γεγονότα. Πού ζούμε. Είναι γεγονότα. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Μετά ήταν ο Ψωμιάδης Μπουτάρης. Μετά ήταν Λαζόπουλος Ντενίση. Βίση Μανδύ νομίζω έχουν ανταμώσει. Υπάρχει άλλο. Ζουγανέλ Μποφίλιου. Είναι φίλες ρε αυτές. Καλά τώρα τα ξέρουμε. Όχι, επειδή τα ξέρουμε. Εντάξει τώρα. Μα τι λες τώρα, με δημιουργήσεις. Να σου πω. Μην δει πάνω που κλείνουμε τα. Γιατί εσύ βρίσκει η Βανδύ. Δεν κατάλαβα, ποιο σου πω ότι είναι. Επειδή τα ΜΜΕ θέλανε. Είχαμε καταπιεί την προπαγάνδα. Στον καιρό τη Ευμάρεια του Συνδέου. Υπήρχε μεγάλο δίπολο Βύση Βανδύ, αν θυμάσαι. Καλά. Επειδή ήσουν με τη Βύση εσύ γι' αυτό. Με τη Βανδύ ήμουν και δεν έβλεπα δύο ξένου. Και είχε κάνει ένα πέρασμα.

Τώρα, τα οικουμενικά του Σιμίτη νομίζω. Όχι, όχι, τα οικουμενικά γενικώ. Βάζει αυτού του δύο, του συγκρίνει και βγαίνει πρώτο. Εννοείται. Τάξη. Αλλά τα οικουμενικά του Σιμίτη. Μια νίκη είναι πάντα νίκη πάντω. Τα οικουμενικά του Σιμίτη, προσπαθώ να πω, θα είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γινόταν ένα φοβερό θεατρικό έργο. Δεν προλάβαινε στα νιάτα του, γιατί ήταν ο Βολίνο Βεντούρα. Ήταν ο. Έβανε κροτίδε, τι λέγανε. Όχι, είναι μια πρώτη. Κροτίδε τι λέγανε. Τι είχα κάνει. Εκεί σταματάει. Τι είχα κάνει. Παύση, έβανα κροτίδε τι λέγανε. Αυτό είναι μια λέξη. Τι να, έπρεπε να πει ότι ήταν αντάρτη. Λέει εδώ ένα ακροατή. Του άλλου, του τεράστιου, Θύμιο και Αποστόλη, του ξέρουμε τι κόμμα γουστάρουν. Τι τελείε. Δεν λέει. Εσύ ρε Ζαραλίκο, για κρυφό κουμουνιστάκο φαίνεσαι. Βγάλε αγόρι μου το κρυφό και τράβα στο δρόμο ίσια κουκουέ, ρε ζωντανό για πάντα. Σουλάρα. Το κρυφό έχει τη γοητεία. Ναι, εντάξει. Αλλά τράβα δηλώσει κι εσύ. Τράβα δηλώσει, αδήλωτο. Η Φόφη. Ναι. Δεν ξέρω το αν το έχετε δει λίγο. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικός και μην μένω στα εξωτερικά. Δεν το παρακάνει λίγο με το βάψιμο τελευταία. Λίγο κάτι αντάβγει στο μαλλί. Εσύ βλέπεις τι τραβάμε εδώ. Συγγνώμη, αλλά πολύ επηρεασμένοι. Πολύ επηρεασμένοι. Τι είναι? Ντουράν, Ντουράν. Έχει μείνει στην καρδιά του 80. Είναι λίγο Ντουράν, Ντουράν, όντως. Εμένα μου αρέσει αυτό. Λίγο Λόπες. Το Πασόκ του 80. Το Πασόκ του 80 έκανε γκέλ στον κόσμο. Οπότε το πιο εύκολο να γίνει είναι το Πασόκ. Βάτε, θα βάλει και βάτε σε λίγο. Ναι, βάστε. Όλοι. Ναι. Σκανδαλίδη, Βενιζέλο, Λοβέρδο με βάτε. Το Πασόκ υπάρχει. Το κοινάλ αυτό, το Πασόκ υπάρχει μόνο και μόνο για να μην πάει φυλακή ο Βενιζέλο. Είσαι μερικά. Καλά. Είσαι πολύ αυθαίρετο και αφαιρετικό. Επίση το κοινάλ υπάρχει για να μην το πούνε ανάλ. Ο Ποτάμι δεν το βάφτισε. Ο Θεοδωράκης το βάφτισε αυτό και μετά έφυγε. Και μετά, κοινάλ. Α, κοινάλ. Και μετά έφυγε. Αυτό το βγάλαν, τι να κάνει. Πάντα χάνει τον όνομα του βαφτιστή. Εντάξει, σιγά, θα πηγαίνει λαμπάδε. Μπορεί να στέλνει, ξέρει. Συγγνώμη να κάνω ένα λεπτό, όχι σιγή, μια παρέμβαση, γιατί κάτι γίνεται στην Ηλιούπολη. Αλίμον. Και θέλω να. Συγγνώμη. Πώ δεν είπαμε. Ναι, ναι. Έμα θα πούμε κάτι που γίνεται αύριο. Ο ρυθμός Stage φιλοξενεί ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στην παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά τη Ηπείρου. Ο τίτλος είναι «Ήπειρος, άπειρος χώρα», μια παράσταση λόγου, εικόνας και αναπανάληπτης ηπειρωτικής μουσικής αφιερωμένη στον αγώνα κατά των εξορίξεων υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και παντού. Αύριο λοιπόν η Τζένι Σιούτ, η καθηγήτρια, το έχει επιμεληθεί όλο αυτό. Παρουσιάζουμε συχνά πράγματα που κάνει στο σχολείο. Αύριο στις 10 το βράδυ, όλο αυτό είναι γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν για το περιβάλλον στην Ήπειρο, στη θάλασσα της Ήπειρου και αφιερώνουν αυτή την παράσταση. Εκεί 10 ώρα το βράδυ στο ρυθμό Stage αύριο. Αυτό θύμιο, ξέρεις τι μου θύμισε. Τι? Ότι τη Δευτέρα παίζει ο Ραλίκος στην Κιβωτό. Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε. Θα δώσεις τίποτα εσύ. Τώρα πέρα, πρώτα απ' όλα. Παραπέντε. Δεν δώσαμε προσκλήσεις, το ξεχάσαμε. Αύριο, δώσε αύριο. Δεν πειράζει. Θα μπορούμε να δώσουμε αύριο. Λοιπόν. Για μας να δώσουμε. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο. Ρεκλάμα, πες τη Θύμιο. Αυτό το Σάββατο. Μόλις ξημερώσει Κυριακή Δευτέρα, ο Ζαραλίκος και ο Βιτσίδης. Άλλο πριν, το Σάββατο. Το Σάββατο. Το Σάββατο στο Κρεμλίνο. Στο Κρεμλίνο, να το πω εγώ. 17 έναν υπέροχο χώρο. Υπέροχο χώρο. Ωραίος χώρος. Χώρος. Με πέτρες και τα λοιπά. Με αυτό 17 Νοέμβρη ανήμερα θα είναι ο Τσολιάς με το πρόγραμμα που έχει, που είναι πάρα πολύ ωραίο, δυναμικό, αιχμηρό και τα λοιπά, μαζί με την Αφροδίτη Μάνου. Ναι. Και θα πείτε και τραγούδια, φαντάζομαι, στο κλίμα της μέρας. Ναι, βέβαια. Και γιατί είναι. Οι τραγουδίστρες που έρχονται κάθε βράδυ που τις θες με άλλοι προσαρμόζονται σε σένα, όχι εσύ σε αυτές. Να πάτε όλοι οι Σιριζέοι, να πάτε, γιατί εμείς θα πάμε έχουν στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ναι, μετά είναι τι, αυτό. Τι, 10:30 που ξεκινάει η παράσταση. Αν την κάνεις όλη την πορεία, δεν έχεις κουράγια μετά για μπουζούκια. Ποιο το λέει αυτό. Δεν είναι μπουζούκια. Εγώ θυμάμαι μετά από μια πορεία. Δεν έχει μπουζούκια, γιατί να έρθουμε σε Σαββατιάτικα. Αποστόλη, πώ έγινε. Παίζουν μπουζουκοκιθάρα. Πώ έγινε έντεχνος. Έπεσα η ανάγκη. Τι να κάνω. Είδα ότι το έντοχνο πουλάει. Η ανάγκη για βιοπορισμό. Για βιοπορισμό, μπράβο. Εγώ πάντω θυμάμαι μετά από μια πορεία Πολυτεχνείου στα νιάτα μου, δεκαετία τέλο 80, μετά είχα πάει και είχα δει το 9,5 εβδομάδε. Πόρνε. Πόρνε. Παύση. Μα το θυμάμαι επειδή ήμουν και λίγο κουρασμένο. Και τον έχετε αυτό πρότυπο κομμουνιστή αυτών των άνθρωπων. Ένα έργο σεξ. Το 9,5 δεν το θυμόσαστε. Δεν είχε τσόντα. Αυτό λέω. Εμάς ο καθοδηγητής μας δεν μας άφηνε να πάμε να το. Καλά, δεν το είχα πει κι εγώ. Προφανώς ήταν κρυφό. Κι εγώ δεν το είχα δει. Αυτό με τον παγκοκόφτη δεν ήταν. Αυτό που κάνατε τότε. Όχι. Αυτό ήταν με το σκάτο κόφτη. Το άλλο. Αυτό τότε που κάνατε είναι το αντίστοιχο το Instagram σήμερα, το κρυφό. Εγώ δεν έχω το Instagram. Πηγαίνατε κρυφά να δείτε. Δεν έχουμε τέτοια και αυτού πληθυντικού. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Για 5 Δευτέρε, Ζαραλίκο. Σα περιμένουμε μια Δευτέρα. Στην Κιβωτό να δώσετε. Στην Κιβωτό. Όσοι μπείτε θα σωθείτε. Οι άλλοι. Άντε. Γεια σας. Γεια σας. Σας.